don't cross them lines. What you like, what I like, why can't we both be right? Κάθε φορά που το ακούμε, δυναμώνει μέσα μας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα άλμπουμ είναι το δεύτερο που βγαίνει την άλλη εβδομάδα μετά τον θρίαμβό του στο Coachella Festival. Είναι η Alabama Shakes. Don't Gonna Fight, Alabama Shakes. Είμαστε εδώ και σήμερα με την ενημέρωση και την ιστορία και την διασκέδαση. Λοιπόν, ακούσαμε Alabama Shakes και πάμε για να δούμε το καινούριο τραγούδι που έριξε το Uptown Funk από το νούμερο 1 των ΗΠΑ μετά από 14 εβδομάδες. Είναι αυτή τη στιγμή η πιο μεγάλη επιτυχία σε αυτήν την δεκαετία των 10 που λέμε, γιατί κανένα άλλο τραγούδι μετά το 2010 δεν έχει μείνει 14 εβδομάδες στο νούμερο 1 της Αμερικής. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα νέο τραγούδι στην κορφή του Αμερικάνικου Hit Parade που είναι και από το νούμερο 1 άλμπουμ και από τη νούμερο 1 ταινία. Μια ταινία που ξεπέρασε τα 600 εκατομμύρια σε εισπράξη μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και είναι οι Μαχητές των Δρόμων 7. Εκεί λοιπόν ακούγονται μεταξύ άλλων πολλά καινούργια τραγούδια. Ένα από αυτά είναι του rapper Wiz Khalifa. Θα το ακούσουμε τώρα. Λέγεται See You Again. Ακούγεται στο τέλος της ταινίας και είναι αφιερωμένο στον Paul Walker. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew all the planes we flew?

Τα Public και η Samsung σας προσκαλούν την 5η 16 Απριλίου στις 7.30 στο Public Λιφάδας σε ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα με πολλή μουσική, εκπλήξεις και δώρα. Έλα να δεις και να ζήσεις πρώτος τη μοναδική εμπειρία των νέων Samsung Galaxy S6 και S6 Edge και γίνω μεγάλος υπερτυχερός που θα κερδίσει πρώτος το Samsung Galaxy S6 5η 16 Απριλίου στις 7.30 το απόγευμα στο κατάστημα Public Λιφάδας. Ονειρεύεστε τα χτενίσματα των celebrity στα μαλλιά σας? Μόνο ο κομμωτής σας μπορεί να μεταφέρει το look της πασαρέλας στην πραγματικότητα με τα προϊόντα styling Techni Art. Ρωτήστε τον κομμωτή σας. L'Oréal Professionnel. Έως και τρίτο ρε φίλε, έως και τρίτο. Πήρα και άμπαλη, μην το σηκώσεις. Όχι, θα το σηκώσω. Δούλεμα θα φάσω, λέω. Θα το σηκώσω. Δεν ξέρεις να σου πούνε. Θα το σηκώσω. Ακούω. Κωστάκι. Για πείτε ρε. Δεν σας χάλασε το τρίτο το κολάκι? Ο Κώστας του σηκώνει το τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ξέρει τι θα ακούσει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στο live. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Και σήμερα ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι στον ήχο. Η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η επαφή σας μαζί μας γίνεται στο 211-365-9995. SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr, Facebook Γιάννης Πετρίδης και Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Έχουμε δύο πολύ καλούς τραγουδοποιούς τώρα σε δύο διαφορετικά τραγούδια. Ακούγοντας το νέο δίσκο του τύπου που λέγεται John Tillman, αλλά το άλμπουμ το έχει βγάλει κάτω από το όνομα Father John Misty, τα λέγαμε γι' αυτόν, μου άρεσε ιδιαίτερα, καθώς ξανάκουσα το άλμπουμ αυτές τις μέρες, ένα τραγούδι που να το πούμε, και γιατί τα βάζουμε δίπλα στο άλλο που θα ακούσετε σε λίγο με τον Rufus Wainwright. Λέει λοιπόν εδώ, βαριέμαι στην Αμερική. Ενώ στο επόμενο ο Rufus Wainwright θα τραγουδήσει «Σε βαρέθηκα Αμερική». Και αυτό είναι ένα ζήτημα, γιατί πολλοί πιστεύουμε στην Ευρώπη ότι εκεί είναι ένας παράδεισος, ενώ τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα εκεί και εκείνο που θα επιθυμούσα θα ήταν πότε επιτέλους κάποιοι από τους καλούς τραγουδοποιούς που έχουμε εδώ και που γράφουν τόσο καλούς ελληνικούς στίχους, θα γράψουν 2-3 τραγούδια για την κατάσταση στη χώρα μας τα τελευταία 5 χρόνια. Θα μπορούσε να ήταν αυτό «Βαριέμαι στην Ελλάδα» ή «Σε βαρέθηκα Ελλάδα». My brain's so awfully glad to be here for yet another mindless day. Now I've got all morning to obsessively accrue a small nation of meaningful objects, and they've gotta represent me too. By this afternoon I'll live in debt, and by tomorrow be replaced by children. How many people rise and think, oh good, the stranger's body's still here. Our arrangement hasn't changed. Now I've got a lifetime to consider all the ways I grow more disappointing to you as my beauty warps and fades. I suspect you feel the same. When I was young, I dreamt of a passionate obligation to a roommate. Is this the part where I get all I ever wanted? Who said that? Can I get my money back? Just a little bored in the USA. Oh, just a little bored in the USA. Save me, white Jesus, bored in the USA. Oh, they gave me a useless education. Subprime loan, craftsman home, keep my prescriptions filled. Now I can't get off, but I can kind of deal. Oh, with being bored in the USA. Oh, save me, President Jesus, I'm bored in the USA. How did it happen? Bored in the USA. Τι νομίζετε, ότι η Αμερική είναι αυτή που βλέπουμε στις ταινίες, στα τραγούδια, στην τηλεόραση, σε όλο αυτό το γκράμουρους που μας κατακλίζει? Όχι βέβαια. Είναι μια άλλη Αμερική που οι τραγουδοποιοί λένε «Σε βαριέμαι, Αμερική». Rufus Wainwright μετά τον Father John Misty. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired. I'm Father John Misty και Rufus Wainwright, δύο εξαιρετικά τραγούδια από δύο νέους τραγουδοποιούς που και τα δύο στέλνουν το μήνυμα στην πατρίδα τους ότι σε βαρεθήκαμε Αμερική. ...126 χρόνια πριν γεννήθηκε αυτός που έγραψε το τραγούδι. Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε πριν από 126 χρόνια ο τεράστιος Charlie Chaplin. Το 36 έγραψε το τραγούδι αυτό που το ακούσαμε σε μετέπειτα εκτέλεση από τον Nat King Cole. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο η Καταρίνα Δράκου. Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι στο κέντρο που είχαν κλείσει νωρίτερα λόγω κινητοποίησης μεταλλορύχων με αίτημα να διασφαλιστεί η εργασία τους στα μεταλλεία της Χαλκιδικής. Κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει τη δουλειά του, διαβεβαίωσαν από το αρμόδιο Υπουργείο. Συγκέντρωση στα προπύλαια πραγματοποιούν αυτήν την ώρα άτομα που αντιδρούν στη λειτουργία των μεταλλείων. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Εργασιακά ασφαλιστικό, ΦΠΑ και ιδιωτικοποιήσεις, τα τέσσερα σημεία διαφωνίας στην διαπραγμάτευση σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό. Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει στο Reuters αισιόδοξος για συμφωνία μέχρι το τέλος του μήνα. Την ίδια ώρα, παράθυρο για διάθεση κονδυλίων από φορείς του δημοσίου ώστε να είναι ευκολότερη η εξόφληση των υποχρεώσεων προς τους δανειστές, άνοιξε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Όλους τους εκπαιδευτικούς νόμους της τελευταίας δεκαετίας καταργεί το Υπουργείο Παιδείας. Νέο ναυάγιο στη Μεσόγειο με 41 νεκρούς μετανάστες, όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα. Δεν υπάρχουν χρήματα για έρευνα διάσωση μεταναστών στη Μεσόγειο, παραδέχεται η Κομισιόν. Χώρους για τη φιλοξενία μεταναστών ζήτησε από τους δημάρχους της χώρας η Τασία Χριστοδουλοπούλου. Και ο καιρός, μικρή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται αύριο σε όλη τη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση? Στην Volvo γίνεται. και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Εδώ κέντρο ελέγχου, υπολογιστής 1 ανοιχτός, υπολογιστής 2 ανοιχτός, αύξηση upload 9 φορές, αύξηση download 3 φορές, ταχύτητα ok, αέρας δυνατός, έτοιμη για εκτόξευση 3, 2, 1. Ignition. Ο Ρούντι είναι στον αέρα. Αποκόλληση από το πουφ επιτυχής. Πραγματοποιείται περιφορά γύρω από το πολυέλαιο και να, ο Ρούντι είναι ο πρώτος σκύλος που καταφέρνει να πατήσει το πόδι του στο ταβάνι. Ένα μικρό βήμα για τον Ρούντι, ένα μεγάλο βήμα για το ίντερνετ. Το νέο VDSL της Wind φέρνει στο σπίτι σου άλλο αέρα. Απογείωσε και εσύ τη σύνδεσή σου με το νέο VDSL της Wind και απόλαυσε μια απίστευτη εμπειρία ίντερνετ με ταχύτητες έως και 50 Mbps. Απόκτησέ το μόνο με 10 ευρώ το μήνα. Έλεγξε τώρα τη διαθεσιμότητα στο wind.gr. Wind. Έχεις άλλο αέρα. Η σύγκριση γίνεται με το ADSL βάσει εσωτερικών μετρήσεων δικτύου της Wind. Η τιμή αφορά πελάτες σταθερής και ίντερνετ Wind. Περισσότερες πληροφορίες στο wind.gr. Η Film Trade παρουσιάζει την ταινία του Φρανσουά Οζόν «Η καινούρια φιλενάδα». Η καινούρια φιλενάδα. Η νέα σχέση της Κλέρ όταν χάσει την καλύτερη της φίλη έρχεται να ανατρέψει τα πάντα. Η καινούρια φιλενάδα. Μια ερωτική ιστορία γεμάτη suspense που δεν μοιάζει με καμιά. Adequate. 16 Απριλίου στους κινηματογράφους. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτό το άλμπουμ που ακούμε τώρα, ένα από τα καταπληκτικά κομμάτια του, κυκλοφόρησε πριν από 21 χρόνια. Από τότε το συγκρότημα αυτό κατάφερε να κάνει 5 νούμερο 1 άλμπουμ στην Αγγλία. Δεν είναι ότι έκαναν 5 νούμερο 1 άλμπουμ. Εντάξει, κι άλλοι τα έχουν κάνει. Κάθε φορά που βγάζουν, που είναι άλμπουμ σε απόσταση χρονική, κάνουν τεράστια επιτυχία, αλλά κυρίως είναι μοναδικοί και στη σκηνή. Η Prodigy από το Music for the Gilded Generation στο καινούριο άλμπουμ The Day is My Enemy. Κυρίες, κύριοι, διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, γιατί αυτήν την ώρα το κλίμα στο κέντρο της Αθήνας είναι τεταμένο. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος, ο Ανέστης Σημεωνίδης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ανέστη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Έχουμε ένταση στα προπήλαια. Να πούμε ότι οι αντιεξουσιαστές οι οποίοι βρίσκονταν στην συγκέντρωση μαζί με τις επιτροπές των κατοίκων που αντιδρούν στα μεταλλεία χρυσού επιχείρησαν να ανακαταλάβουν το κτίριο της Βρετανίας, το οποίο βρίσκεται υποκατάληψη. Συγκρούστηκαν με δημιουργίες των ΜΑΤ, τα οποία είχαν πραγματοποιήσει από νωρίς κλειό στα σκαλιά μπροστά από την Βρετανία. Τα ΜΑΤ απάντησαν με κρότου λάμψης και χημικά. Αυτή την ώρα η μερίδα των διαδηλωτών που πρόσκειται στις επιτροπές αγώνα βρίσκονται στο οδόστρωμα. Αναμένεται σε λίγο να πραγματοποιήσουν πορεία στο κέντρο της Αθήνας κατά των μεταλλίων χρυσού. Μάλιστα, είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν στη λειτουργία των μεταλλίων χρυσού στη Χαλκιδική και παράλληλα είναι αλληλέγγυοι ανέστη με τους καταληψίες. Είναι ακριβώς στους καταληψίες που βρίσκονται μέσα στο κτίριο της Βρετανίας. Θα σας πω ότι αυτή την ώρα μπροστά από την Βρετανία, στα σκαλιά, βρίσκονται παραταγμένοι σφορώντας τα κράνη τους και κρατώντας τις ασπίδες τους, άνδρες των ΜΑΤ, ενώ κάποιοι από αυτούς τους έχουν πετάξει μπογιές, είναι βαμμένες οι ασπίδες και τα κράνη τους με κόκκινη μπογιά. Αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχει πέλθει ηρεμία. Ο περισσότερος κόσμος έχει κατεβεί στο δόστρωμα, έχουν παραταχθεί πίσω από τα πανό τους και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να ξεκινήσει και πορεία. Νέα πορεία. Μάλιστα, οπότε υπήρξε ένταση, έγινε και ρήψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης, όπως μας είπες. Η συγκέντρωση που είχαν νωρίτερα οι μεταλλορύχοι της Χαλκιδικής ολοκληρώθηκε, Ανέστη, το παρακολουθούσες και αυτό. Ολοκληρώθηκε και κατευθύνονται, φύγαν από το Σύνταγμα που πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας για τουλάχιστον 2 ώρες. Και κατευθύνονται προς το Καλλιμάρμαρο, όπου θα αποχωρήσουν μαζί με τα πούλμαν τους. Ακούτε τώρα τα συνθήματα. Λοιπόν, Ανέστη, για πόσα άτομα περίπου μιλάμε? Φαίνεται λοιπόν ότι η μερίδα των διαδηλωτών πλησιάζουν ξανά απειλητικά προς τις δημιουργίες των ΜΑΤ που βρίσκονται παραταγμένες μπροστά από τα σκαλιά της Βρετανίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για πόσα άτομα περίπου μιλάμε? Λοιπόν, Ανέστη, τα άτομα τα οποία εμπλέκονται στα επεισόδια δεν φαίνεται ότι ξεπερνάνε τα 15 με 20. Μάλιστα. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία. Είναι χωρούν κράνη, πλησιάζουν, κάνουν κάποιες ρίψεις πέτρες. Αυτό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις και πάλι, μικρόφωνο στον Γιάννη Πετρίδη.